اور کرتا وہیں سے پھنسا ہی گیا. پہلے اس نے کرتا اتار کے رکھ لیا اور پھر ان سب کو اٹھا دیا جی قسم کا بھیڑیا تھا. ڈر سکتا ہے یہ گوبر بھٹنوں سے مرعوب ہو سکتا ہے. جاتا گئے تیرا شیر کوئی نہ کوئی بات اس کی ایسی ضرور ہو جاتی ہے جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے, ڈھول کا پیڑ پھر جاتا ہے. ان کو یہ سمجھنا ہی کہ چمچ کا محمد کو پیڑ پار نہیں لوٹ گئی. کرتا اسی طرح صحیح سلامت اور خون کے کھینچے مال کے لیے آپ نے فرمایا تو بڑا عقل مند قسم کا فلسفی منطقی قسم کا جیسا معلوم ہوتا ہے کہ یوزن کو تو کھا گیا اور کرتا کسی کو پتا ہی نہیں. اللہ اکبر. آپ نے اس طرح فرمایا بل فضلت لکم انفسکم امرا. فرزندو جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ تمہارے نقشوں کی بنائی ہوئی بات ہے, یہ گڑی ہوئی بات ہے. بناوٹی اصل حقیقت وہ نہیں ہے. اصل حقیقت مجھ کو معلوم ہے لیکن صبر جمیل. اب تو خبر یہ ہے واللہ المستعان على ما تصفون. مانتا ہوں اس پر جو کچھ تم بتا رہے ہو. وہاں میں ایک بات کرتا ہوں ذرا غور سے. پہلی بات تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یقین ہوئی وہ ہے کہ اللہ تجھے بدگزیدہ کرے گا, تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا, تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا, دینی اس طرح سے تجھے نبی بنائے گا, دنیاوی اس طرح سے تجھے مصر کا بادشاہ بنائے گا. دونوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیشین گئی ابھی پوری ہوئی ہے ابھی پوری نہیں ہے, ابھی وہ مصر کے بادشاہ نہیں ہے, ابھی خوابوں کی تعبیر کا ظہور نہیں ہے. تو انہوں نے تو خود یہ پیشین ہوئی کیونکہ کہ ایسا ہوگا اور وہ تو ابھی ہوا نہیں تھا. تو کیا وہ یقین کر سکتے تھے کہ یوسف کو بھیجنے کا گئے یوسف ختم ہو گئے کیونکہ جو انہوں نے تقسیم بھیجنے کیے وہ تو ابھی ایک بھی چوری نہیں ہوئی. تو ماننا پڑے گا کہ ان کو علم کا یقین تھا کہ جو کچھ میں نے تقسیم بھیجنا کی ہیں وہ پوری ہو کے رہے گی. اور یوسف علیہ السلام کو بھیجنے دینے میں کوئی نہیں چاہیے تو زندہ ہے, لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر یوسف کو امتحان کی منزل میں ڈال دیا, ادھر مجھے امتحان کی منزل میں ڈال دیا. اب ہم دونوں کا امتحان شروع ہو گیا ہے تو ہمیں صبر کے ساتھ اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے. اور اللہ کے ہم مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ جس امتحان کی منزل میں تو ڈال دیا ہے اب اس امتحان کی منزل میں ہمیں کامیاب. ایک بات اور اچھا تھا, بعض لوگ جن کو علم نہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو علم ہوتا کہ یوسف کنویں میں ہے تو وہ نکال کر لے آتے. یعقوب علیہ السلام کو اگر علم ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر لے آتے. تو معلوم ہوا کہ ان کو علم نہیں. ان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ان کی قسم کی تیار تھی. اگر علم ہوتا تو نکال کر لے آتے, جب نکال کر نہیں لائے تو معلوم ہوا تو علم نہیں. ہم یہ دبا دیتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا علم پینے تک ہی نہیں تھا, آگے سکتے نکل تک بھی بولے اگر وہ نکال کر لے آتے. اگر وہ نکال کر نہیں آتے اگر وہ نکال کر نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ جس تدبیر سے ان کو کتے نکل پر پہنچانا چاہتا تھا وہ تدبیر پوری ہوتی. اللہ تعالیٰ جس طرح نیتو علیہ السلام کو سچے مصر پر پہنچانا چاہتا تھا, اگر یا تم انہیں قرآن کنویں سے نکال کر لے آتے تو وہ تدبیر پوری ہوتی, اور یعقوب علیہ السلام نے جو توفیق گئیاں فرمائی ہیں وہ پوری ہوتی؟ نہیں, تو ان کو علم تھا مگر وہ جانتے تھے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سے منزل مقصود پر پہنچائے گا. ایک بات اور پیش کرتا ہوں اپنی طور پر, سوچو میرا تمہارا بیٹا چند دوستوں کے ساتھ خیر کے لیے تقریر کے لیے چلا جائے, صبح چلے گا شام کا اس کے دوست آ کر یہ کہہ دیں کہ جناب آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا جانور کھا گیا, تو دونوں کی بات سن کر ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ جو سچے بیٹے کے متعلق ایسا کہا جائے گا وہ گھر میں لگا رہے گا؟ وہ دوستوں سے کہے گا کہ چلو میرے ساتھ, مجھے وہ موقع دکھاؤ کہاں بھیڑیا نے کھایا, میں یہ دیکھوں کہ وہاں بھیڑیا آ بھی سکتا ہے یا نہیں, وہاں کوئی بھیڑیا رہتا بھی ہے یا نہیں, کہیں تم نے تو کوئی سازش نہیں کی, کہیں تم نے تو میرے بیٹے کو قتل وتل نہیں کر دیا, اور اگر دن پر اس کو بھیڑیا لے گیا تو چلو چل کے دیکھتے ہیں بھیڑیے نے جو کھایا ہوگا, ہڈیوں کو نہیں چبا لیا, سارا تو نہیں کھا گیا, کچھ تو اس کے جسم کا حصہ کہیں ہوگا, تو چلو جتنا کچھ اس کا ڈھانچہ کچھ اس کے جسم کا جتنا بھی حصہ ملے اس کو پکڑ کے لائیں اور قتل وغیرہ کریں, تو باپ گھر میں بیٹھا رہے گا, محلے کو دیکھے گا یا نہیں, موقع محل پر جا کر تصدیق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو بولو یعقوب علیہ السلام نے کوئی تصدیق کی؟ کوئی تحقیق کی؟ کوئی تصدیق کی؟ ان سے یہ بتایا کہ چلو مجھے موقع دکھاؤ کہاں بھیڑیے نے کھایا؟ کیوں نہیں کی؟ ارے تصدیق اور تحقیق تو وہ کرے جس کو خبر نہ ہو, یعقوب علیہ السلام کو تو سب کچھ خبر تھی, سب کچھ معلوم تھا, فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ حقیقت نہیں, یہ تمہارے نفسوں کی بنائی ہوئی بات ہے, یہ منفرد ہے, اصل حقیقت کو میں جانتا ہوں لیکن اب میں خبر کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں مبتلا کر دیا, تو وہ اللہ کی رضا پر چلتے یا میرے تمہارے قیاس پر چلتے؟ اللہ کی رضا پر چلتے. سمجھے؟ ایک بات اور سوچ لو, یوسف علیہ السلام کو ابھی آپ سنیں گے کہ مصر والے نکال کر دے دیں, چالیس سال گزر گئے, یوسف علیہ السلام کے مصر میں جا کر ساری عمر قید نہیں رہے, شہزادے کی زندگی بسر کرتے, شہزادے تھے خرید آ چل کر آتی, بادشاہ کے گھر میں تھے اور چھوٹوں کا بھی آتے جاتے تھے, یوسف علیہ السلام ہی کسی کے ہاتھ سے رکا جھوٹ دیتی, پیغام بھیج دیتی اپنے باپ کو کہ ابا جان میں زندہ ہوں, میرے بہنوں نے میرے ساتھ یہ شروع کیا تھا, اس طرح مجھے قافلے کے ہاتھ بھیج دیا اور اب میں مصر میں ہوں, کسی طرح مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ. چالیس سال تک یوسف علیہ السلام بھی کوئی پیغام نہیں بھیجتے, کوئی اطلاع نہیں کرتے, کیوں؟ اطلاع تو اس کو کی جاتی ہے جو تمہیں خبر ہو, یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا باپ پیغمبر ہے, وہ سب کچھ دے گا, ادھر وہ بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوں, ادھر وہ بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوں, کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ہم امتحان میں ہیں, ہمیں صبر و شکر کے ساتھ امتحان کو پاس کرنا چاہیے. لیجیے صاحب, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں بھی ڈال دی, خبر رکھتے روز بار جاتے تھے, کیوں؟ تو کسی طرح جو نکل کر واپس نہ آ جائے, اس کو کوئی کاٹنے والا نکالنے یا کسی طرح کوئی سے نکل آئے اور واپس آ جائے, تو ہم نے تو اپنے باپ سے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا, اور اگر یہ واپس آ گیا تو باپ کو منہ دکھانے کے نہیں رکھیں گے, باپ کہے گا تم نے تو کہا تھا بھیڑیا کھا لیا تو یہ کیسے آ گئے, تو ہمارا سارا منصوبہ غلط ہو جائے گا. تو وہ نگرانی رکھتے تھے کہ کسی طرح یوسف کنویں سے نکل کر گھر نہ پہنچ لی, بھائی خیال رکھتے روز جا کے دیکھتے تھے کہ پورے نہیں ہے. تین دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے کہتے یوسف نہ ڈر گھبرا نہیں ساتھ ہے تیرے الہ العالمین صبر تھوڑا شادی درکار ہے تو پھر مصر کی سرکار ہے یوسف وہ ہوا ہے قدم رب تیرے قدموں پر جھکیں گے سب کے سب مطلب صبر کرو اور فکر نہ کرو گھبراؤ نہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے ایک دن آئے گا کہ تم نکل کے بادشاہ بنو گے اور یہ بھائی جو ہیں یہ سب تمہارے قدموں میں جھکیں گے اور یہ کنویں میں یوسف علیہ السلام کو بولا کیا ہے گلو گلزار ہے اور نزول رحمت غفار ہے تین دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں چوتھے دن ایک قافلہ آیا تھا وہ مدین سے مصر کو جا رہا اللہ تعالیٰ اعتراض فرماتے ہیں بجات سیارہ تم تو انہوں نے اپنا پانی نکالنے والا بھیجا قافلہ آیا کرو جی وہ ٹھہر گیا کام نے سنا تھا معلوم ہوا کہ وہ پہلے بھی آتے جاتے تھے ان کو پتا تھا کہ یہاں تو انہوں نے ایک پانی نکالنے والا بھوجا تو جاؤ تو پانی لاؤ اس پانی نکالنے والے نے جب ڈول لٹکایا تو جبرائیل امین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ڈول میں بیٹھ جائے یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ اس پانی کھینچنے والے نے نکالنے والے نے جب سمجھا کہ بھرا ہو گیا اس نے سمجھا پانی بھر گیا اس نے کھینچنا شروع کر جو ہی اس نے رسی کو اوپر کھینچا اور ڈول سامنے آیا تو کیا دیکھا کہ ڈول میں بجائے پانی کے یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت جو ہی اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا پانا یا بسرا ہاتھ گنا کہنے لگا آہا کیا خوشی کی بات ہے یہ تو بڑا خوبصورت لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے وا کر لوں ہو دے گا انہوں نے اس کو پونجی سمجھ کر سرمایہ سمجھ کر چھپایا یہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے اس کو چھپا لوں مصر میں جا کر بیچیں گے اور پیسے بہت ملے واللہ علیم بما یعملون اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو باپ کی نگاہوں سے دور کر دی قافلے والوں نے تم بھی سمجھ کر سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا کسی کا کچھ ارادہ ہے کسی کا کچھ ارادہ ہے اور اللہ ان کو کتے مشن پر بٹھانا چاہتا ہے اللہ فرماتے جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ سب کچھ جانتا ان کے ارادے کیا تھے اور اللہ کیا چاہتا ہے آپ آگے کو جس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا, بھائی آئے انہوں نے کنویں میں دیکھا تو یوسف کوئی نیچے کر گیا, کتنے تک دیکھا ایک قافلہ بیٹھا ہوا, بھائی قافلے والوں کے پاس گئے, قافلے والوں اس کنویں میں ہمارا غلام تھا, ہمارا ایک لڑکا تھا وہ تم نے نکالا ہے. قافلے والوں نے سمجھا کہ ہم ہیں مسافر اور یہ دس لاکھ جیسے جوان ملتی جلتی شکلیں, معلوم ہوتا ہے کسی بڑے خاندان کے چشمور چلا, تو اگر ہم نے جھوٹ بولا تو کامیابی نہیں ہوگی, کیونکہ ان کا جو ملک ہے اور ہمیں مسافر, تو بعد میں لڑکا ہم سے نکل آئے گا تو مصیبت ہوگی, تو سچی بات کر دو. قافلے والوں نے کہا ہاں ہم نے اس کنویں سے ایک لڑکا نکالا, ہم نے ڈور لٹکایا تھا پانی نکالنے کے لیے تو یہ لڑکا نکلا ہے. بھائی کہنے لگے کرو نہیں گھبراؤ نہیں, یہ ہمارا غلام ہے اور یہ بہت برا غلام, اس کے اندر بڑی بری عادت ہے, ہم اس سے تنگ آ گئے اور تنگ آ کر ہم نے ان کو اس کو کنویں میں ڈالا, تو ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں اپنی نگاہ میں, تو تم اگر اس کو خریدنا چاہتے ہو تو خریدو, ہم تمہارے آپ لے دیتے ہیں, تم اس کو لے جاؤ جس ملک میں جا رہے ہو, تو ملک میں لے جا کر بیچ دینا یا ویسے چور چار دینا, جہاں سے اس کو لے جاؤ کیونکہ ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں, تو خرید. وہ کہنے لگے کہ خریدے کیا, ہمارے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں, قیمت ہی نہیں ہمارے پاس. کہنے لگے کہ زیادہ مہنگا نہیں ہے, سستا ہے بڑا, خرید. وہ سستا ہو یا مہنگا ہو ہمارے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں. وہ کہنے لگے کچھ دیکھو تو صحیح, کچھ دیکھو میں ہاتھ پہ مارو. وہ کہنے لگے جی آپ کیا مارے, ہمیں تو اپنے بیٹوں کی خبر ہے, اور کچھ تو دیکھو. انہوں نے جو ہاتھ مارے تو بیٹوں سے چند چوندیاں نکلی جو پوتی تھی, وہ جیزوں میں اس لیے رہ گئی کہ وہ چلتی نہیں, بازار میں ان کو لے کر کہیں گے کھوتی, اور کتنی چوندیاں تھیں, 18 یا 20, درہم چوندی کو کہتے ایک روپے کا چوتھائی حصہ, 18 چوندیاں وہ بھی کھوتی. کہنے لگے صاحب یہ ہماری جیبوں میں چند چوندیاں ہیں, یہ اس لیے رہ گئی ہیں کہ کھوتی ہیں, بازار میں ان کو لیتا کوئی نہیں. کہنے لگے چلو یہی دے دو, یہی دے دو اور یہ سب کو. اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتے ہیں بارا ہوتے کمانی وقت دوا ہی نما دودا بتانو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چند چھوٹے درہموں پر یوسف کو بیچ دیا, اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بے رغبت, ان کو کوئی رغبت, کوئی دلچسپی, کوئی محبت نہیں. 18 چوندیاں 4.5 روپے وہ بھی کھوتے اور یوسف جیسے بھائی کو دے, اس لیے کہ بے قدرے تھے. دعا کرو اللہ تعالیٰ بے قدروں کے اچھے نہ چڑھائے. میاں بے قدرے تھے, دیکھنے والے بھی بے قدرے اور خریدنے والے بھی بے قدرے, اور قیمت کیا کری, 4.5 روپے وہ بھی کھوتے. پنجاب میں ایک شاعر ہوئے, انہوں نے پنجابی زبان میں دو شعر کہے ہیں, وہ میں آپ کو سناتا ہوں, مطلب بھی بتا دوں. وہ فرماتی ہیں کھوتی دمی بے قدروں نے, کھوتی دمی بے قدروں نے, جانے یوسف خون چکیا کدرا جانے. فرماتی ہو بے قدروں میں کل چھوٹے گرہموں کی عمر یوسف کو بیچ دیا جنہوں نے یوسف جیسے بھائی کو مارا پیسا اور سننے میں دھکا دے دیا تھا ان کے نزدیک کیا قدروں قیمت تھی. اور آگے شروع میں فرماتے ہیں مزا ہندا سے کمی خاص بندی ملک دیا فرماتے ہیں مزا اس وقت کا جبکہ خریدنے والی ہوتی گنی خاص دیکھنے والے ہوتے یا کو بنا سلام دیکھنے والا بھی عاشق ہوتا اور خریدنے والی بھی عاشق ہوتی تب پتا چلتا یوسف کی قیمت کیا ہے. جے یا تو بے کرے گا قیمت تو میں نے گنی کا جان دیا قبول نہ پہنی. اگر خریدنے والی ہوتی گلی کا دیکھنے والے ہوتے یا تو بنے کراک وہ کہتی اے یعقوب یوسف کے دیدار کے بدلے میری جان لے لے تو یا تو بنے کراک یہ بھی قبول نہ کرتے. دیکھنے والے بھی بے قدرے خریدنے والے بھی بے قدرے اور قیمت اس وقت تک پوری پڑتی ہے جب دونوں قدردان ہوں. خریدنے والا جانتا ہوں میں کیا خرید رہا ہوں دیکھنے والا جانتا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عاشق صادق امیہ بن خلف جس کے آپ غلام تھے وہ بڑا ظالم تھا حضور کا دشمن تھا. یوسف حضرت بلال کو وہ اتنا مارتا تھا اتنی اذیتیں پہنچاتا تھا کہ ان اذیتوں اور تکلیفوں کا تصور کرنے سے روح کانپ اٹھتی. ڈنڈے مار مار کے قسم پر توڑ دو نہیں رسیوں کے باندھ کر گلیوں بازاروں میں کشمیر کر اس پر بھی بدلو بہتے ہوئے انگارے جمتے ہوئے کوئلے زمین پر بچھا کر آپ کو ننگا کر کے اوپر نکا دیتا اور سینے پر باری باری پتھر رکھ دیتا تو یہ کروٹ نہ بدل سکے جلد جل جاتی چربی پگھل جاتی. لیکن حضرت بلال اس وقت بھی نہیں کہتے اللہ ہوا حد رسول اللہ ایک ہے اور رسول اس کا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول. کتنی اذیتیں تقریبیں پہنچائی کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بھائی کوئی میرے بلال کا چارہ کرو اور جانوں امیہ اتنی تکلیفیں پہنچاتا ہے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنا نہیں ہے مان کم تکلیف مصیبت تم پر آتی ہے اور بے قرار میرا رسول ہو جاتا ہے تمہاری تکلیف اور مصیبت میرے رسول سے برداشت نہیں ہوتی تمہاری تکلیف اور مصیبت میرے رسول پر بڑی سات گزرتی ہے. حضور کہنے لگے بھائی تو میرے بلال کا چارہ کرو ہم سنتے ہیں کہ امیہ بڑی تکلیفیں پہنچاتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. سیدنا صدیق اکبر اٹھے کہ آج چاہے سارا گھر بار دینا پڑے دے دوں گا لیکن رسول اللہ کے عاشق کو آزاد کراؤں گا. گئے بلال کو خریدنے کے واسطے گئے کیا دیکھا اس وقت بھی امیہ ہاتھ میں جھنڈا نہیں کر بری طرح مار رہا گرے گرے کی آواز آ رہی اور بلال ہنس رہے. حضرت ابو بکر نے امیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے اس مظلوم نے تیرا کیا بگاڑا تم اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے اگر یہ تیری بات نہیں مانتا تو تم اس کو دیکھ دے کوئی اور غلام دے. امیہ نے کہا غلام ہو میرا اور کلمہ پڑے میرے دشمن کا نام سکے میرے دشمن کا مجھے یہ گوارا نہیں ہے, میں اس کی ہڈی پتلی توڑ دوں گا, اس کی موٹی موٹی کر دوں گا. لیکن حضرت بلال کہتے تھے امیہ تیرے بازوؤں میں قوت ختم ہو جائے گی, تیرے ڈنڈے ٹوٹ جائیں گے, تو گوٹی گوٹی کر دے میری ہڈی پتلی توڑ دے, تو مار مار کے میری جان نکال سکتا ہے مگر ایمان نہیں نکال سکتا. حضرت صدیق اکبر نے کہا جب یہ تیری بات نہیں مانتا تو اس کو دیکھ لو. مجھے کہنے لگا اس کو خریدے گا کون, رنگ اس کا کالا, ہونٹ اتنے موٹے موٹے, شکل و صورت خوبصورت نہیں ہے, اس کو کون خریدے گا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں خریدتا ہوں. وہ اب نبی کے آٹے کی قیمت پڑنے لگی, لیکن رقص نہیں آئے گا, اس لیے کہ خریدنے والا تو قدردان ہے, بیچنے والا قدردان نہیں. دیکھنے والا نہیں جانتا میں کیا دیکھ رہا. امیہ نے کہا ابو بکر صدیق اگر خریدنا ہے تو ایسا کرو کہ تمہارے پاس ایک عربی نقل غلام ہے, گورے رنگ والا, خوبصورت ہے, تینوں زمین پتی ہو بنی, وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں دلال کو لے لو اور سات بارہ ہزار پھر ہم دے دو. حضرت ابو بکر نے کہا مجھے منظور. جی نے کہا کہ اپنی جنر دیکھ میری جنر دیکھ, تو تیرا کیا نام میرا دینا, تیرا حبشی میرا عربی, تیرا زبان میں نسنت والا میرا فقیر ہے زمین, سات بارہ ہزار بھی مانگ رہا ہے, کوئی حیا کر کوئی خیال کر, فرمایا نہیں مجھے منظور ہے. مہنگی چیز سستی آ کھائی نا تو فوراً ہاں کر دوں کہ کہیں پیر نہ جاؤں. اور خدا کی قدرت دیکھو کہ حضرت ابو بکر کا وہ غلام جو تھا عربی نقل وہ کافر, آپ اس کو سمجھاتے تھے مگر اس کے مقدر میں ایمان نہیں. آپ نے وہ اپنا کافر غلام گورے رنگ والا عربی نقل دے دیا, بارہ ہزار پھر ہم بھی دے دیے اور نبی پاک کے عاشق بلال حبشی کو لے لیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک مقام پر ایک پیر بنا تھا, من نوریا لا طالبا اور ناریا من ناریا لا طالبا. بلال حبشی نوری پہ لیتے تھے ناریوں کے پاس, اور ابو بکر صدیق کا وہ کافر غلام ناری تھا رہتا تھا نوریوں کے پاس, تو آخر نوری نوریوں میں آ گیا اور ناری ناریوں میں. حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو خرید لیا, نہیں چلے راتوں میں دیکھا بلال جب میں آیا تھا اور امیہ تم پر دنگے برسا رہا تھا تو تم ہنس رہے, وہ ہنسنے کا کون سا موقع, جس پر دنگے برتے وہ تو روتا ہے اور تم ہنس رہے تو وہ کیا بات. حضرت بلال نے جو جواب دیا شاعر نے اس کو اپنے انداز میں پیش کیا. حضرت بلال نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر صحابی, جب کوئی شخص بازار میں برتن خریدنے جاتا ہے مٹی کا بنا ہوا برتن تو وہ اس کو بگا بگا کے دیکھتا ہے کہ کہیں کچا تو نہیں ٹوٹا تو نہیں, کچے کو اور ٹوٹے کو کوئی نہیں خریدتا. پہلے تو سن کے بچائے گاؤں سے وہ دل یقین, یہ کچا اور ٹوٹا تو نہیں. خریدنے والا پہلے بجا بجا کے دیکھتا ہے, لیکن وہ مٹی کا پتلا عشق کے بازار میں اور آ گیا تھا میں پسند ایک دم گائے یار میں. ایسی چیزیں بازار میں مجھے بھی مٹی

سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و ثنا کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں. یہ دوسری نشست ہے. پہلی نشست میں جہاں تک بیان ہوا تھا اس دوسری نشست میں انشاءاللہ رضی اس سے آگے میں بیان کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ بے قدر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام جیسے بھائی کو محبوب کو چند کوٹی درہموں کے عوض بیچ دیا. اس لیے وہ بے قدرے تھے, ان کو قدر نہیں تھی اور چیز کی قیمت اس وقت پوری پڑتی ہے جبکہ بیچنے والا بھی قدر دان ہو اور خریدنے والا بھی قدر دان ہو. بیچنے والے کو معلوم ہو کہ میں کیا بیچ رہا ہوں اور خریدنے والے کو معلوم ہو کہ میں کیا خرید رہا ہوں. اگر دونوں میں سے ایک بھی بے قدرا ہو تو قیمت بولی نہیں بڑھتی. اس کے ضمن میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا. آپ کو قدر دان تھے, آپ کو جانتے تھے کہ میں کیا خرید رہا ہوں, لیکن دیکھنے والا امیہ بن خلق بے قدرا تھا, اس کو نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کچھ بیچ رہا. تو قیمت کیا پڑی؟ امیہ بن خلق نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا غلام جو عربی نقل تھا اور تھا کافر وہ طلب کیا اور ساتھ بارہ ہزار درہم طلب کیے. آپ نے دے دی حضرت بلال کو خریدا, خرید کر آزاد کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو ڈیوٹی لگائی کہ تم آزاد دیا کرو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آزان دیا کرتے, لیکن ان کی زبان میں مکنت تھی اور کیونکہ حبشی النقل تھے تو الفاظ صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے. اصحابوں کو کہتے تھے اصحابوں, جیسے بغیر نقطوں کے پڑھا جاتا ہے. اور ہمارے جو حافظ اور قاری صاحبان کہتے ہیں حیا یہ حلقی ہے جو حلق کے نکال کے حیا، اور حضرت بلال کہتے تھے حیا، جیسے وہ تکلیف ہے پڑی جاتی. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ان کا جو مؤذن ہے وہ الفاظ بھی صحیح نہیں بولتا، تو ان کے پیچھے اور ان پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں اکثر ایسے ہی ہیں، کسی کو صحیح الفاظ ادا کرنے نہیں آتے، اور کوئی غلام ہے اور کوئی غریب ہے کوئی مزدور ہے، پڑھے لکھے فقیر ہو غریب اور امیر شبیر لوگ بہت زیادہ کم ان پر ایماندار. دیکھو ان کا جو مؤذن ہے اس کو الفاظ بھی صحیح طور پر ادا کرنے نہیں آتے. جب لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جی تو ضروری ہے کہ بلال ہی اذان دے، جب ہمارے پاس بڑے بڑے فقیہ بڑے بڑے ضمیر حضرات موجود ہیں اور صحیح الفاظ ادا کرنے والے موجود ہیں تو کیوں نہ کسی اور کو مؤذن مقرر کر دیا جائے تاکہ دشمنوں کی زبان بند ہو جائے اور ان کو تان کرنے کا موقع یا اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دشمنوں کے تان اور دشمنوں کے اعتراض کا خیال نہ کرو، ان کو اعتراض کرنے دو، ان کو تان کرنے دو، اور بلال کو ان مؤذن رہنے دو، کیونکہ ان کی اذان سے اللہ خوش ہوگا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن چند مرتبہ اگر کوئی اور صاحب اذان دے دوں تو کافروں کے منہ تو بند ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے فقیر اور ضمیر اور صحیح الفاظ ادا کرنے والے حضرات بھی موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی تمہاری مرضی، دیکھ لو جلد. حضرت بلال حبشی سے یہ کہہ دیا گیا کہ کل فجر کی اذان تم نے نہیں دی، کسی اور کی ڈیوٹی لگ گئی. جب حضرت بلال کو روک دیا گیا تو وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں کہ کیا آپ لفظوں کو دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، میری زبان میں نکمت ہے، میں حبشی نسل ہوں، جان بوجھ کے تو ایسے الفاظ ادا نہیں کرتا، میری زبان کی ادائی اس طرح ہوتے ہیں، مگر اے مولا تو یہ تو جانتا ہے کہ میرا دل تیری اور تیرے محبوب کی محبت سے لبریز ہے، تو کیا تو لفظوں کو دیکھتا ہوں؟ میں جان بوجھ کے تو ایسے الفاظ ادا نہیں کرتا. ادھر حضرت بلال حبشی اللہ تعالیٰ کے راز و نیاز میں ہے، زاری و آرزو کرتے ہوئے التجا و فریاد میں ہے، اور ادھر جن کی ڈیوٹی لگی تھی انہوں نے اذان دے دی. اذان تو ہو گئی مگر وہ پھٹتی ہی نہیں، صبح کی روشنی نمودار ہونے نہیں آتی. زیادہ حیران ہے کہ اذان تو ہو گئی ہے اور کیوں پھٹ نہیں رہی، صبح کی روشنی نمودار نہیں ہو رہی، تو بات کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ اذان ہو چکی ہے مگر روشنی نمودار ہو ہی نہیں رہی. اسی وقت جبریل امین آئے، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مسلم شریف نے فرماتے ہیں کہ جسم ہاتھ سے بڑھ کرے خیر الولا یہ سب خدا. جبریل امین نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے, آج اللہ کے گھر میں اذان نہیں ہوئی, آج خانہ خدا بغیر اذان کے کیوں ہے؟ مفتدا عمرو گشد بادر و شور شب مسلی راحت شیطان پور. حضور نے فرمایا آج تو بڑے زور شور سے اذان ہوئی, ہمارے نمازی بہت خوش ہیں اور شیطان مردود بڑی دور بھاگ گیا ہے, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے, گونگ مارتا ہوا بھاگتا ہے, اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے اتنے ایریے سے نکل جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی آج تو اذان بڑی دور شور سے ہوئی ہے اور ہمارے نمازی بہت خوش ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ اذان نہیں ہو. جب ہاتھ سے باز اب بانگے پلا خوش دے برار سے آنا دل جنا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلال نے اذان کیوں نہیں دی؟ یا رسول اللہ جب بلال اذان دیتے ہیں اللہ عرش پر خوش ہوتا ہے, آج اللہ خوش نہیں ہے, اور وہ فرماتا ہے جب تک بلال اذان نہیں دے گا صبح نہیں ہو. بیٹھے رہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں بھائی میرے صحابیوں تم نے دیکھ لیا جلوہ؟ حضرت بلال سے کہا اے بلال اٹھ اور اذان دے. سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے یہ نہیں فرمایا کرتے تھے اذن یا بلال اے بلال اذان دو, بلکہ کیا فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال اے بلال اذان دے کر ہمیں سرحد پہنچا, ہمیں مسرور کر, وہ قرب و قوم والی آواز نکال کے ہمارے دل کو خوش کر. اسی وقت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سمجھ لے چل سکتا نزد خدا حی بلال بہتر سب حیو حیو تینوں کا. فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کا حیا کہنا اللہ تعالی کے نزدیک سو بار حیا حیا کہنے سے بہتر ہے, کیونکہ جو حیا کہتا ہے وہ لفظ تو صحیح ادا کرتا ہے مگر اس کا قال ہے, اور حضرت بلال حیا کہتے ہیں بظاہر لفظ تو ٹھیک نہیں مگر ان کا حال ہے. ایک ہوتا ہے قال اور ایک ہوتا ہے حال. اسی بات سے مولانا فرماتے ہیں فرماتے ہیں جا کر نکائے کمال مصطفیٰ گویا ارحنا یا بلال. فرماتی ہے بلال تیری جان تو بہرے نور میں غرق تھی, تیری آواز کے اور تیری صدا کے بھی قربان جائیں کہ رسول اللہ جو فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال اے بلال تم آواز دے کر ہمیں فرحت پہنچا ہمیں مسرور کر. دنیا حضرت بلال صاحب حال تھے. کیا کہہ رہا ہوں؟ صاحب حال تھے. ایک ہوتا ہے صاحب حال اور ایک ہوتا ہے صاحب حال. حضرت بلال کا حال اذان دیا کرتے تھے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف ہو گئی تو کیونکہ عاطف تھے مدینے میں نہیں رہے, بھاگ گئے جنگلوں میں چلے گئے. کیوں؟ کہتے تھے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دیکھی نہیں جاتی. یہ بات ایسی بات ہے جس کو اہل عشق سمجھ سکتے, اہل محبت سمجھ سکتے, میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. لہذا اقرار عاشق کے حضور تھے. چنانچہ ان کے عشق کی ایک بات سنی, ایک صحابی اپنے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تیاریاں درست کر رہے تھے. آپ نے رنڈی اور کرتی ہے گودی کر رہے ہیں, زمین کھود رہے ہیں اور باغ کی تیاریاں درست کر رہے ہیں. ایک دوسرے صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کیا کر رہے ہو, تیاریاں درست کر رہے ہو, تمہیں کچھ معلوم ہے کہ شہر میں کیا ہو گیا؟ وہ جو تیاریاں درست کر رہے تھے انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس آنے والے نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو گئی. ارے کیا, ارے شہر میں جا کر دیکھ قیامت برپا ہے, حضور کی وفات ہو گئی ہے. رمبی کرتی نہیں چھوڑی, وہاں سے چلے حاضر ہوئے, حجرہ شریف میں داخل ہوئے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی, چہرے انور دیکھا, کشتیاں بند گئیں, روتے ہوئے باہر آئے اور باہر آ کر کیا کہتے ہیں؟ یا رب العالمین, کیا اب تیرا محبوب مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا؟ جب میں مسجد میں آیا کروں گا تو تیرا حبیب منبر پر جلوا فروغ اور محراب میں کھڑے نماز پڑھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا؟ یا رسول اللہ, یا رب العالمین, کیا اب یہ میرے کان تیرے رسول کی آواز نہیں سنیں گے؟ ان کے کلے ماتھے پر یہ بات نہیں سنیں گے؟ کیا میری یہ آنکھیں اب ان کا دیدار نہیں کریں گی؟ کیا وہ چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے؟ اے مولا, اگر تیری ان آنکھوں کو تیرا حبیب نظر نہیں آئے گا تو میں ان آنکھوں سے کچھ اور بھی نہیں دیکھنا چاہتا, مجھے اندھا کر دے اور میری بینائی غلط کر دے. اندازہ کرو کہ حضرت اکرام کو کیسی محبت تھی. دعا کرو, یا رب العالمین, جب میری آنکھوں کو تیرا حبیب چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا, منبر پر جلوہ فروغ ہو کر بات فرماتا ہوا, محراب میں کھڑا ہوا نماز پڑھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو میری آنکھوں کو کچھ اور بھی نہیں دیکھنا چاہتا, میری بینائی غلط کر لے, مجھے اندھا بنا دے. دل سے نکلی ہوئی آواز تھی, عاشق کی آواز تھی, صحابی کی صدا تھی, مقبول کی التجا تھی, قبول ہو گئی اور اسی وقت بینائی سلب ہو گئی اور نابینا ہو گئی. اندازہ کرو کہ صحابہ کو کیسی محبت, اور بلال کو حضور کے عاشق تھے. بلال کو عاشق تھے, کہتے تھے مجھ سے حضور کی قبر دیکھی نہیں جاتی. مدینہ شریف سے نکل گئے, جنگل میں چلے گئے, دیوانہ وار پھرتے تھے. کچھ عرصہ گزر گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خان میں ملے, فرمایا بلال تم ہمارا مدینہ چھوڑ گئے ہو, کیا ہماری زیارت کے لیے نہیں آؤ گے؟ ہماری زیارت کے واسطے آؤ. چونکہ سرکار نے حکم دیا تھا پھر مدینے شریف آئے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی نیت کر کے جانا صرف و بدعت نہیں ہے, کیونکہ حضور خود باغ میں مل کر فرما رہے ہماری زیارت کے واسطے آؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حالت حیات میں میری زیارت کی۔ وہ فرمایا میری زیارت کے واسطے آؤ، حضور کا حکم تھا، حضرت بلال آئے، جب مدینہ شریف میں آئے تو قیامت قائم ہو گئی۔ لوگوں نے جب حضرت بلال کو دیکھا تو پھر وہی نسلہ رسول اللہ کی وفات کا سامنے آ گیا۔ بچوں نے جب حضرت بلال کو دیکھا تو وہ ڈرے ہوئے گھر گئے اور اپنے ماں باپ سے کہنے لگے کہ وہ جو اذان دیا کرتے تھے وہ تو آ گئے ہیں، وہ جو نماز پڑھایا کرتے تھے وہ کب آئیں گے۔ لوگوں کی چیزیں نکل گئیں، بسکیاں بن گئیں، دار و قطار رونے لگے اور حضرت بلال کو دیکھنے کے واسطے لوگ آئے، حضور کے عاشق کو دیکھنے کے واسطے، اور کہا اے رسول اللہ کے عاشق کان تڑپ گئے اس آواز کو سننے کے واسطے، وہ درد بھری آواز، وہ خون بھری آواز جو حضور علیہ السلام اسلام کے ظاہری زمانے مبارک میں سنایا کرتے تھے، وہ جو آغاز دیا کرتے تھے اس آغاز کو سننے کے لیے کان تڑپ گئے، خدا کے واسطے وہ آغاز آج پھر سنا دو۔ حضرت بلال نے کہا اب میں آغاز نہیں دے سکوں گا، کیونکہ جب میں کہا کرتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ حضور میری آنکھوں کے سامنے ہوتے، میں حضور کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا، اب حضور میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اور میں آواز نہیں دے سکوں گا۔ لوگوں نے کہا مگر حضرت بلال تیار نہ ہوئے، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادے حاضر ہوئے، یہ دونوں شہزادے سے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر تھے، حضور کی تدبیر شامل تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جائز کریم فرماتے ہیں ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ امام حسن سینے سے لے کر سر کے بالوں تک اور امام حسین سینے سے لے کر پیروں تک ہوں بہو رسول اللہ کا نقشہ تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی حدیث کو دو شیروں میں پیش کیا، فرماتے ہیں ایک سینے تک مصابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مصابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، اس میں شدھ پہ ان کے سامنے ہے مہمان کا اور خاص تک میں پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، ساتھ شکل پاس ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط تو ہم نے لکھا ہے یہ دو برطانوں کا، اور فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ حسن عین کریم عین کی ذات وہ ذات نہیں، حضور کی وفات نہیں کے بعد صحابہ کرام جب حضور کے حجر خوراک میں بہت زیادہ بے قرار ہو جاتے تو ان دونوں شہزادوں کو دیکھتے، جب دونوں شہزادوں کو دیکھ لیتے تو رسول اللہ کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی اور ان کو کچھ قرار آتا کچھ چین آتا۔ ان کے دونوں شہزادے آ گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت بلال ان کی تعظیم کے واسطے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان کو چونے سے لگائے، ان کو چونا تعظیم کی، رسول اللہ کے پرزندوں، رسول اللہ کی آنکھوں کے تاروں، تم تصویر لائے ہو، میں نے تمہیں دیکھا ہے تو رسول اللہ کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ دونوں شہزادوں نے کہا، بلال وہی اذان آج پھر سنا دو جو نانا جان کو سنایا کرتے، ہمیں بھی سنا دو۔ لوگوں نے کہا تھا، صحابہ نے کہا تھا، حضرت بلال تیار نہیں ہوئے تھے، لیکن جب شہزادوں نے کہا تو انکار نہ کرتے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین نے جب کہا آج تو بڑا جہاں ضرور سنا دو، کیونکہ کام ترس گئے ہیں، اس آواز کو سننے کے بعد سے آج اذان سنا دو، تو حسنین کریمین کے کہنے پر جس جگہ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے وہیں کھڑے ہو گئے، اذان دینی شروع کر دی۔ جب اذان کی آواز بلند ہوئی اور پردہ وکیل بیویوں نے گھروں میں بیٹھے آواز سنی تو وہ بھی رونے لگ گئی۔ حیا علی التوابی کہو، ابھی اللہ اکبر اللہ اکبر، کدو اللہ الا اللہ، کدو اللہ الا اللہ کہا۔ جب انہوں نے کہا کہو ان محمد رسول اللہ، اتنا پہلا تھا کہ غوث اس مقام میں سے بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے، حضور کا نام نہیں لے سکے، ادا نہیں کر سکے، اس کو محبت کا اتنا غلبہ تھا، بڑوں نیچے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو پھر وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ذمن میں ایک بات آ گئی، اب ذرا عرض کرتا ہوں، سبق حاصل کرو۔ حضرت بلال حبشی کے ان کی زندگی کو بادشاہ نے کہا، حضور کا عشق نہیں،